أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حبرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وقعوا قبل الآية آيات بقل إيا اللبات وصورة آل عمران كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وقعنا وقصة ورمي عشر كان نهر آيدي ومجنبيين. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala u naadiyey muuminiinta asagoo u wadigaaya makaayiddii oo yahuudda isagoo wadigaaya. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala dadka allaya rasuulkiisa rumeeyeeno, haddaad adeecdaan fariiq oo kamida kuwa kitaabka la siiyey, way idin celinayaan iimaankiina dacdigiisa gaala ayay idin celinayaanoo way idin gaalaynayaan. seedad u kufrinaysaan oo ilaahay siyeed u kufrinaysaan waa istifaamu tacdiib wa tawdiix weeye. ayadoo kitaabkii ilaahay laydinku dul akrinaayo oo aayadihii ilaahay korkiina lagu akrinaayo rasuulkiina calayhi isalaatu wasalaam uu idin dhex joogo, qofkii alla qabsado alla ku kalsoonaada waa la hanuunsowdha ilaahay dariiq mustaqiima ayaa lagu haruuriyey. marka aayadaha sabunusuulkooda iyo waxay ku yimaadeen iyo bayaankooda casharkeenna hore ayaanu ku soo sheegnay, isla waxaa weeye waxaa lagu jiraa aayadihii qowrka ayay kusoo degay arrintii shalay aynu soo sheegaynay, oo waxaa weeye arrintii dhacday ninkii yahuudiga ahay oo isku diray asxaabta ayaa arrimihiisi ilaahay subxaanahu watacaala ka waramayaa, gaar ahaan reer madiino nimanka ansaarka ahay oo aws iyo khasraj ahay arrimihii ka dhex dhacay ayaa ilaahay wii nooga waramayaa, ayadoo markaasi khidaabka ayaga lagu jihaynayay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ya ayuha aladiina duurka aamanuu rumeeyeenow ittaqu llaha ilaahay ka cabsada, xaqa tuqaatii cabsidiisa xaqnimadeeda ka cabsada, walaa tamuutunna ha dhimana oo ha dhimana odha ilaahay ilaa walxaal antum idinku muslimuuna muslimiin aatihiin mooye. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga waramaya asagoo muuminiinta sifada ay leeyihiin ugu naadinaya in ilaahay subxaanahu watacaala al ay ka baqaan muuminiintu cabsidiisa xaqnimadeeda ay ka cabsadaan. marka hadda arrimihii dhacay oo casharkeenna hore ahay ayaa weli laga digayaahoo ilaahay wuxuu leeyahay ittaqullaaha ilaahay ka cabsada ayuu dha ilaahay. ilaahay ka cabsada markii lasoo gaabiyo waxa weeye awaamiirta ilaahay farsooma waxa alla idinka reebaa ina kahaa weeye. walaa tamuutunna u dha ilaahay ha dhimana oo ha dhimana ilaa walxaal antum idinku muslimuuna kuwa hugaansan aatiin mooyaane. marka hadda ilaahay ka cabsada xaqa tuqaatii waxay noqonaysaa leyi in alla la adeeco bian yudaaca falaa yucsaa wayuskara falaa yukfar wayuskara falaa yunsaa, taas ayaa leyi waa in alla la adeeco subxaanahu watacaala oo aan lagu caasi, waa in alla lagu shufriyo oo aan lagu kufri, waa in alla la xusaa oo aan la halmaamin. marka aayaddaa markay soo degtay asxaabu rasuulillaahi waxay yidhaahdeen baa leyi ya rasuul allahi waman yaqwaa calaa haada, arrinkan yaa awood ulahay yidhaahdeen in ilaahay laga baqo xaqa tuqaatihi yay ka suurta geli karaysaa. marka waxaa lagu nasakhay baa la yidhah ilaahay qowlkiisa fattaqu llaha ma staadactum uudha ilaahay, ilaahay ka cabsada intaad awoodi kartiin. marka hadda culimada qaarkeedna waxay yidhaahdeen oo mufasiriinta waaweyna aayaddan hadda fataqullaha ma stadactum, aayaddaas laguma nastakin, laakiin waxay caddaynaysaa aayaddaas macnaheedii ayaa lagu caddeeyey ayaa leeyihi. qur-aanka waxay culimadu yidhaahdaan mufasiriinta intaba ta'wiil laysugu keeni karo inaan markaasi waxa weeye naasikh iyo mansuukh aysan isu ahaynin labadan aayadood, waxa weeye markaasi haddii ta'wiil laysugu keeni karaa inay istabyiininayaan tabyiinka in lagu fasiro ayaa fiicana yidhaahdin. oo la yidhaahdo aayaddaas muraadkeeda ayaa wuxuu ahayba fataqullaha ma stadactum weye, oo aayaddan waxay caddaynaysaa fataqullaha ma stadactum muraadka laybaga jeeday itaqullaha xaqa tuqaati ayay caddaynaysaa. marka culumo badan oo saas ku tegay baa jira, qaarna waxay yidhaahdeen aayaddaas ayaa lagu nasakay bay leeyihin. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tamuutunna ha dhimin, oo ha dhimanow ilaahay mu'miniinow. waxaa markaa lala kidaabaya waa tacaam bani qayla aws iyo khasraj ayaa loola jeedaa, ilaa walxaal antum minkum muslimuuna wa muslimiina ahiin weye. waxaa laga wadaa haa la yidhi falaa yakun minkum mowtun calaa xaalatin, mowd yowsan xaggiina ka dhicin ayaa la leeyahay duuna xaalati lislaam, islaamka xaaladiisa ka sokeeya. macnaha waxaa laga wadaa haa la yidhi duumuu cala lislaam, islaamka daa'ima ilaa almamaad inta geeriya laga gaarayo, hana doorina islaamka, hana bedelan, ha bedelina si waxa weeye mowd aysan idiin haleelin adinkoo xaaladaas tagyiirkaa ku sugan. waa tawdhaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin, waa tawdh ilaahay rabbigaaga caabud ilaa mowdka uu kaaga imaanayo, oo yaqiinka mowdkaa loola jeedaa dii ilahay ila waa kutegi doonaa. marka qofka waxaa la doonayaa muslimka daacada ilaahay inuu ku dadaalo ilaa lmamaad intii laa gaara uu ka geeriyoonayo, taasaa la doonayaa weye. marka hadda waxaa saacay baa la yidhi bacdu lkutub oo tafaasiir aan sidaas ahaynin waxaa ku saacay baa la yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna, dadaa waxay ku fasireen ilaa wa antum muslimuuna ilaa wa antum mutazawijuuna weye. marka waxa weeye warkaas tafsiirkaas waxaa lagu sheegaa qolo oo shiicada kamida ayaa iska lahaa la yidhi, waana tafsiir baatila weye, laa asla lahu weye. qur-aankana waxa weeye ma banaane ra'yi oo mujaradkiisa in lagu fasiro xaaraan weye, oo hadda ka hor aanu soo marnay. maxaa yeele man qaala bilqur'aani bira'yi yow dhahe nabigu faqad kafara, qofkii qur-aanka waxa weeye ra'yigiisa ka yidhaahda waa gaaloobay. maxaa yeele marka wax la fasiraayo waxaa wax lagu fasirayaa dariiq oo la gooyey oo la caddeeyey oo markaasi culummada islaamka min ladun cahdi saxaaba ilaa intii markaasi waxa weeye mufasiriintii tafsiirkoodu muctamadka u ahaay laga soo gaaray intaas ay soo wadeen ayaa la qaadaya. qofki waxa weeye isagu waxyaaba isaga ikhtiraacday ambaha waa uu nafsigiisa u adeegsada ilaahay kitaabkiisa kaas waa ku gaaloobayaa. wactasimuu qabsada u dhah ilaahay bixabli illaahi ilaahay xarigiisa qabsada jamiican xaal aatiin kuwa dhamo u dhah ilaahay. weli waxaynu ku jirnaa aayadihii waxa weeye lagula waramaayey oo lagu waaninaayey qoladii maaragtay aa mu'miniinta ahaydoo arrintii shalaynu soo marayna ay ka dhacday. wactasimuu qabsada u dhah ilaahay bixabli illahi ilaahay xarigiisa. hadda arrintaanu waxa weeye qaacidadii heda imaanaysa alcibratu bicumuumi lafdi illahi bikhusaab weye, qoladaas hadday kusoo gasho cibradu caamay noqonaysaa oo cid walba waa laga doonayo islaama inay awaamirtan ilaahay sidaa u qaadato weye. ilaahay wuxuu yihi wactasimuu qabsada bixabli illaahi ilaahay xarigiisa qabsadow ilaahay jamiican xaal aatiin kuwa dhan oo xariga ilaahay oo diinta alla loola jeedo diinta ilaahay qabsadow dha ilaahay. walaa tafaraquu hana kala tegin ou dhahayo islaam bacdigiisa ha kala tegin ou dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda faduumuu cala alijtimaac ayaa laga wadaa ijtimaac daa'ima weeye walaa yakun minkum tafaruqatun weeye kala tagmayaysa idinka dhicin. maxaa yeele islaamku haddii uu kala tago waxaa lumaya awooddiisa iyo sharaftiisa ayaa lumaysa haddii uu kala tago. kitaabka ilaahay hadduusan isla qabsan horta waxaa dhacaysa inuu kala tago. maxaa yeele marka u horreysa ilaahay wactasimuu bixabli ilahi buu dhahay, xariga ilaahay qabsada oo maaragtay yaa islaamkaasi weeye. haddana ilaahay dhammaan ku qabsada ayuu dhahay idinkoo wada jira xariga ilaahay qabsada ayuu dhahay. haddii waxa weeye wadajir lagu qabsa waayo kitaabka ilaahay waxaa imaanaysa khasaaro iyo hoog iyo luxiya imaanayo. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tafaraquu ha kala tegina ayuu dhahay ilaahay, oo bacda alislaam asala tegina weeye. calamka islaamka hadda maanta waxa weeye xarigii ilaahayna laislama haysto, tafaruqna waa ka dhacay. maxaa yeele qur-aanka waa lagu kala tegayo dadki waxa weeye qur-aanki inay qabsadaan oy ku xuguntamaan oy isaga ka dambeeyaan ma doonayaan. marka haddii arrintaas timido maxay keentay lucti iyo gumaysi iyo dullinimo gaalada ayna dullaysanayso, taasay keentay wey. marka hadda waxaa la yidhi diinti iyo qur-aanki ayaa xabli xarig lagu shabahay baa la yidhi. waxaa la caariyo qaatay mushabahubihigii isinkiisi oo xablihii ah mushabih yaa loo caariyo qaatay oo diinki ah wey ama qur-aankii ah wey. waxay noqonaysaa calaa sabiil alisticaara atasriixiya wey alasliya wey. wajhu jamcuna waxa weeye atawasulu lilmaqsuudi fii kullin, mid walba waxa weeye maqsuudka ayaa lagu gaaraa wey. idaafada loo islaafaynaayo lafdiljalaalahana waxa weeye qariina maanica waa ayaa la yidhi. ictisaamku waxa weeye tarjiix waa ayaa la yidhi. waxaa ku sugan isticaara tasriixiya tabiciya ayaa ku sugan baa la yidhi. maxaa yeela waxaa la yidhi wusuuqi oo xarigga ilaahay la qabsado ayaa maaragtay la shabahay baa la yidhi. waxaa la caariyo qaatay ictisaamki oo lilwusuuqa loo caariyo qaatay. waxaa la ishtiqaaqay ictisaamki weeye oo ictasamuu ayaa li bimacnaa shaquu weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tafaraquuha kala siginow dha ilaahay, wadkuruu xasuustow dha ilaahay muminiinow, nicmat allaahi ilaahay nimcadiisu calaykum korkiina alla idinkuu nimceeyey. markaas waxaa khidaabku ahaa yaa macshara al-aws wal-khasraj, laakiin hadda caamatu lmuslimiin oo dhan ayaa loo leeyahay. alla wuxuu yihi wadkuruu xasuusta nicmat allaahi ilaahay nimcadiisa oo calaykum korkiina alla idiin nimceeyey, id waqti kuntum aad ahaateen islaamka hortiisa aadaa-an col aad aheedeen faallafa degedo ilaahay uu isu dumay bayna quluubikum laakiina beynkeeda oo islaamka isugu dumay, fa asbaxtum dibeedna aad ahaateen binicmatii ilaahay nimcadiisa ikhwaanan walaalo aad ku ahaateen, haba binicmatii binicmati alislaam ikhwaan aad ku ahaateen. wa kuntum waxaad aheedeen ow dha ilaahay islaamka hortiisa calaa shafaa xufratin gohol gebigeeda ayaad aheedeen korkeeda oo min annaar naar kamid a. faanqadakum dabeedna alla waa idinka koriyey minha ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala naartaas ayuu idinka koriyey. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala nimcada ilaahay xasuustow dhahay alla idinku nimceeyey. nicmadaasi waxa weeye waa nicmatu lislaam, qofkii ilaahay muslim ou ka dhigay ilaahay waa u nimceeyey subxaanahu watacaala. islaamku wax weyn oo qiimale oo sharaf la weeye. id waqtiyow dhahay ilaahay kuntum aad ahaateen islaamka hortiisa acdaan col aad aheedeen, maxaa yeela aws iyo khasraj saa horuu soo sheegnay colaad oo soo tiilay boqol iyo labaatan sano ayaa jirtaa la yidhi oo aan demin ayaa haysaa la yidhi, oo qabyaalada isu dilaayo iyo waxyaaba oo aad iyo aad rakiis u ah oo u liisa sida hadda macnaha aanu arkayno annaga soomaalida xataa isu dilayno kale. maxaa yeele islaamku markii la qaaso ayaa wax lagu noqonayaa ee islaamka sheegashadiisu wax tari mayso. faallafa dabeedna alla waa dumow dha ilaahay bayna quluubikum laakiina beynkeeda ayaa alla isu dumay, oo ilaahay subxaanahu watacaala islaamkaas ayaa ilaahay kuusiin dumay. waxa wax isu geyn karaa waxa weeye in islaamka si dhaba loo qaato oo laga run sheego ayaa dadka quluubtooda laysugu geynaya ilaahay isugu geynaya. laakiin haddii islaamki qalbiga unan jirin oo lisaanka waxba markaasi ijtimaaca imaan maayaan. fa asbaxtum dabeedna waxaad ahaateenow dha ilaahay binicmatii ilaahay nimcadiisa sababkeeda ikhwaanan walaalo ayaad ku ahaateen, xagga diinta iyo xagga wilaayada ayaad walaalo ku ahaateen. marka waxa weeye walaalnimadu waxay sax noqonaysaa oy wax anfacaysaa marka ay ka timaado islaamka ay ka timaado wey. markii islaamnimada lagu walaaloobo ayay walaalnimadu shaqaynaysaa, wilaayadu ay shaqaynaysaa. laakiin waxa weeye haddayna islaamnimo ka imaanin walaalnimo wax taraysaa uma jirta weeye, oo dadka kii isugu sokeeya waa kan islaynaya. wa kuntum waxaad ahaateenow dha ilaahay calaa shafaa xufratin darafa xufratin weeye buhul qawgeeda ayaad aheedeen oo min annaari naarahu dha ilaahay laysa baynakum wa bayna alwuquuci fiiha ilaa anta muutuu kufaaran weeye, inaad gohoshaas ku dhacdaan waxaa idinkaga dhinaayo dha ilaahay subxaanahu watacaala inaad kufaar gaalo aad ku dhimataan. gohoshaas naarta ku dhacdiina waxaa idinkaga dhinaayo keliya inaad gaalnimo ku dhimatiin ou dha ilaahay subxanahu watacala saa laga wadaa. faanqadakum dibeedna alla waa idinka koriyey minha naartaas waa idinka koriyey oo ilaahay iimaan ayuu idinkugu nimceeyey. kadalika sidaasoo kalow dha ilaahay kamaa buyina lakum maa dukira sida aayadahaas laydinkugu soo caddeeyey yubayinu llahu alla waa caddaynayaa lakum idinkow dha ilaahay aayaatii aayaadkiisa ilaahay waa idin caddaynayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala meel kasta iyo jaanib kasta alla wuxuu idin kuwa caddaynayaa aayadihiisa weyn, lacallakum inaa tahtaduuna aad hanuuntaan u dha ilaahay, lacallakum inaa tahtaduuna aad hanuuntaan u dha ilaahay, waltakuna ahaato u dha ilaahay minkum xagiina u dha ilaahay ummatun ummad ha ahaato ummaddaasoo yadcuuna uu yeeraya dadka ilal khayri khayrka uu yeeraya wayamuruuna amraaya bilmacruufi wanaag amraaya wayanhawna reebaaya cani lmunkari munkarka reebaaya wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay addaacuuna alaamiruuna naahuuna weeye kuwa maaragtay ah dadka dacwada uu yeeraaya oo wax amraaya waxna ka reebaaya humulmuflixuuna waa kuwa liibaanay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala markii uu nooga soo waramay dhowrkii aayadood oo mu'miniinta ilaahay subxaanahu watacaala uu naseexaynaayey oo wax walba ilaahay subxaanahu watacaala uu kufanaayay oo danahooda, haddana ilaahay halkaa wuxuu nooga waramayaa dadka maaragtay ah ummatul maxamedka in laga doonaayo dad waxaa weeye wax fara oo wax ka reebo in laga helo, intaasu laabudda ay tahay weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waltakun bimacnaa waltuujad weeye ha la helow dha ilaahay minkum xagiina ummatun ummad ha laga helo. hadda waxaa weeye waltakun waxay ixtimaashahaa layidhi kaanadaanu inay naaqiso ay tahay, ummatuna markaasi isinkeedii ay noqoto, yadcuunana khabarkeedii ay noqoto, minkumna inay daraf noqoto oo markaasi waxa weeye daraf ay noqoto, daraf iyo daraf lagu weeye oo takuntaas ay ku tacdado amba layska xaalayo ummatuntaas laga xaalayo waayahay. marka hadda amase markaasi yadcuuna wowdeeda laga xaaleeyo amase waxa weeye waltakun kaanadaasu taamo ay noqoto weeye, ummatun markaasi faacilkeedi ay noqoto sii la dhihi jira tastaqii bimarfuuci ahaa ay noqotona waa banaan taalay yadcuuna jumladaas ana markaasi sifo ay u noqoto ummatuntaas weeye minkumna la xaaleeyo weeye amase takuntaas waxa weeye lagu tacalujiyo weeye labadaasaa banaanaa layii. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waltakun waltuujad hala helow dha ilaahay minkum idinka xagiina u dha ilaahay ummatun ummadow dha helay ummaddaasoo yadcuuna uu yeeraaya dadka ilal khayri khayrka uu yeeraya islaamka weeye wayaamuruuna faraaya bilmacruufi wanaagga faraaya wayanhawna reebaaya cani lmunkari munkarka reebaaya dadkaasa laydinka helow dha ilaahay. in dadkaas la helaahu waxa weeyaa layidhi waa farlu kifaaya layidhi, farlu kifaaya ay noqonaysaa layidhi, laakiin waa markii la yidhaahdo minkumtaan mintaanu tabciiliyo weeye, waxaa markaasi culimadu isku khilaafsan yihiin mintaanu waa tabciiliyo oo waxaan hadda la sheegaayo oo amar macruufka laysfaro iyo munkarka layska reebaa waa fardu kifaaya yidhaahdeen, waase markii mintaan la yidhahdo waa tabciiliyo weeye. ummad walbana markaasi cid amba cid walba ku laasiin mayso in markaasi ay noqoto daaci ay noqoto, suurtagalna maxaan baa leeyahy qof walba inuu daaci noqdo weeye. waxaa culimada qaar yidhaahdeen waxa weeye mintumtaan waxay noqonaysa waaba sir amba waa zaa'id, oo waxaa laga wadaa ummadba noqdaa la leeyahay oo cid walba waxa weeye cid waxna farta dadka waxna ka reebta ha noqoto weeye. taasaa markaasaa la yidhi haddii marka waa zaa'ido la yidhaha waxaa lagu dhisayaa mukhaadabkaan bifardil kifaayati inuu yahay aljamiic iyo dadko dhan. markaasi haddii waxaa la yidhi bacli ayay kamida ay fiilkaa sameeyaane taqadal xaraju canil baaqiina, laakiin kulligoodba inay kulligood daaciin ay ducaad wada noqdaan waa laga doonayaa, laakiin ayagoo sidaasa qaar hadduu arrinta u qumo waa ka dhacaya ha la yidhi markaasi qolada kala dilli, laakiin waxaa loo badan yahay in markaasi mintaanu tabciidiyay maxaa yeele suurtagal noqon mayso ummaddoo dhan ducaad inay noqoto ay wax wada bartaan ma suurtagelayso, maxaa yeele xaraj oo shadiida ayaa ku sugan sida la arkaayo weeye. marka hadda dadka ayaga laftirkooda ducaadda ilaahay subxaanahu watacaala ma-aalkooda khayr ayaa alla u yagoohaya oo ilaahay wuxuu yidhi wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo markaasi dadka uu yeeraaya khayrka uu yeeraaya macruufka faraaya munkarka ka reebaaya humulmuflixuuna waa kuwa liibaana u dha ilaahay, alfaa'iduuna weeye waa kuwa liibaana u dha ilaahay subxaanahu watacaala, oo arrimahaas ay samaynayaan ayay ku liibaanayaan dadka ducaadda oo ilaahay subxaanahu watacaala dacwadiisa ummadda uu yeeraayo ilaahay xag ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u yaboohay faraax liibaan ayaa ilaahay u yaboohay. marka waxaa la rabaa dacwadeenna inay maaragtay dar ilaahay ay noqoto oo alla daraaddiisa dacwadeenu ay noqoto, markaas ayaanu liibaanaynaa. walaa takunuu ha ahaanina u dhahay ilaahay mu'miniinow kalladiina kuwii oo kaleento tafaraquu kala geeyow dhahay diinkoodii oo wakhtalafuu ikhtilaafay min bacdi maa intii kadib ow ilaahay jaa'ahumu lbayinaatu aayadihi cadcadday ay u yimaadeen wa ulaa'ika kuwaas ow ilaahay oo diinkooda ku kala tegay lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun oo weyn. ilaahay subxaanahu watacaala markuu muuminiinta uu soo amray inay maaragtay ilaahay xarigiisa ay qabsadaan oy ku ijtimaacaan oo tafaruqii laga nahiyey oo la amray inay dacwada islaamka ay maaragtay dad ducaada laga helo, waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga digayaa inaanu noqono qolooyinkii naga horreeyey oo yahuud iyo nasaara ahlu kitaabkii oo kale inaan noqono, nimankii maaragtay culimmadooda ay ka kala tageen diinto diinta ay ka tageen weye. markaasu alla wuxuu yihi walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kaleento tafaraquu kala tego u dha ilaahay diinkoodii ka kala tego weeye oo wakhtalafuu iskhtilaafo u dha ilaahay. maxaa yeele tafaruq haddoo yimaado oo diinta lagu kala tago khilaaf waaba joogaado. maxaa yeele tafaruq wuxuu keenayaa khilaaf ayuu keenayaa, mar haddaan diinta lagu madaysnayn laabudda waa in khilaaf uu yimaadaa weeye. min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay jaa'ahum lbayinaatu aayadihi cadcadday u yimaadeen, waxay kutubtu ku fasiraan yahuud iyo nasaaro weeye, oo waxaa leeyi yahuudi waxay u qaybsantay tobabaatan iyo kow firqo ayay u qaybsantaa la yidhi, mid ayaa naajiye oo koraysa inta kalena naasay gelayaan. nasaarana waxay u qaybsantay tobabaatan iyo laba firqo, mid ayaa naajiye inta kalena naasay gelayaan. xadiisaa jiray maaragtay uu iska leeyahay tabaraanina uu wariyey xaakimna uu ku wariyey mustadrak ayaa jiray oo nabigu calayhi isalaatu wasalaam uu dhahay wasatabtariqu haadihi lummati u dhahay, ummaddan oo tana iyaduna way kala tegaysaa ha u dhahay, isagoo nabigu calayhi isalaatu wasalaam ummaddiisa ishaaraaya oo waxay u kala baxaysaa calaa salaasin wa sabciina firqatan, todobaatan iyo saddex firqo ayay u qaybsamayaan. mid ayaa maaragtay naajiyaha u dhahay nabigu inta kale naasay gelayaan. markaasi nabigu calayhi isalaatu wasalaam waa la su-aalay xadiiskaas oo yay yihiin kuwaas kore ayaa la yidhi, markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi isalaatu wasalaam waa jamaacada u dhahay. jamaacada marka culimmada islaamka waxay ku ta'wiiliyaan jamaacatu ahli sunna ayay ku ta'wiiliyaan oo waxa weeye asaacira iyo maaturidiya. waxaa kaloo la yidhi nabigu calayhi isalatu wasalaam waxa u dhahay man kaana calaa maa ana calayhi wa asxaabi, dadka naajiyiinta waxa weeye dadka waxa weeye waktigaas ku sugan tafaruqaan uu dhacaayo aniga iyo asxaabtaydu waxaan ku suganahay dadka ku sugan ayaa naajiyi noqona u dhahay. marka laabudda waxa weeye asartii rasuulka calayhi isalatu wasalaam in la raadiyo oo lagu dhowrsado ayaa laabudda noqonaysa taasi. marka tafaruqaan waxa u dhacaa la yidhi saxaabada bacdigeeda, marka naajigu waxa weeyaa la yidhi man kaana calaa qadami nabiyi wa asxaabihi, qofkii nabiga calayhi isalaam raaskiisii asxaabta qaadaa la yidhi. zamin kastana waxay isku khilaafaan baa la yidhi tafaruqaa dadkan kala tegay xagga qillada iyo xagga kasrada yaraanta iyo badnaanshada. waqtigu horaa la yidhi oo zamanu saxaaba waxaa weeye wixii ka dambeeyey oo taabiciintii aan dhihi lahay meelahaas waxa weeye ayaga ayaa qaalib noqday, maxaa yeele muctazilo ayaga oo bidcada ahayd oo ninkii maaragtay madaxdu ahay la dhihi jiray waasil ibnu cadda, waxa weeye ayaga ayaa maaragtay qaalib noqday oo dadkii wanaagsanay ayaga ayaa qarqiyeen baa layidhi. zamanku markuu maaragtay ou sii daahane waxaa zamanku markuu maaragtay ou sii daahane waxaa la yidhi way yaraanayaan marna way ziyaadaan baa la yidhi, laakiin waxa weeye firqada naajiyadaah marnaba ma go-aysaa la yidhi intaba qur-aanku mawjuud uu yahay oo qur-aanku dhexdeenna uu yaalo. maxaa yeele qur-aanku wuxuu ku caddaynayaa wixii markaasi ay ku soco jireen rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisii iyo waddadii fiican aheed oo xaqa aheeday ayuu ku caddaynayaa, laakiin waxaa shardiya in markaasi masdar oo markaasi waxa weeye wanaagsan inaad wax ka qaadato. waxaana caddaynaya dadkaas inaa marnaba aysan go-ayn ahlu khayrkaahu allahu nazala axsana alxadiisi kitaaban mutashaabiha mataaniya taqtacuru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum ilaahi. marka waxa weeye haddii waxa weeye dad ahlulqur'aana aysan jiri lahayn oo qur-aanka tadaburaya qur-aanka ayaaba la raslahaya sida xadiisku aroosa. haddii la yidhaha masalanba dadkaas ducadoodu mustajaabo weeye ee maxay dadka caalamka silaax ilaahay uga fuud waayeen masalanba haddii la yidhahdo waxaa la leeyahay ducada lagu ilhaami maayo, maxaa yeele wax ilaahay qadaray in la bedelo lagu ilhaami maayo. marka alla markuu ogaado subxaanahu watacaala ma weeye caalamku inuusan u suubanaynin ilaa xaaladaas mooyaane dadkaas wanaagsan lagu ilhaami maayo ducada, waxa weeye ayaguna waxa weeye arrimahaas ku duceyn maayaan baa la yidhi. maxay noqonayaan marka iyagaba dhibaatada waa haysataahe, waxaa la yidhi waxay noqonayaan dad aada iyo aada u sabar badanay noqonayaan la yidhi, oo sabar ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku arsuqaya la yidhi. marka waxaa la yihi tafaruqa kala tagga oo madmuumkaahu waxa weeye waa midka caqiidada ha layihi tafaruqa oo maaragtay xaaraamta oo madmuumkaahu oo xun waa caqiidada lagu kala tagaa layihi ee waxa weeye tafaruqa xagga furuucda lagu kala tago taas waxaa la yihi dhibaato ma laha ummadana raxmad ayuu u yahay maxaa yeele nin walba waxa weeye xagga axkaamta waa lagu kala tegi jiray oo hadda a'imadan oo hadda la ictimaado oo waxa weeye a'imatulmadaahibka afarta waxa weeye way kala duwan yihiin xagga furuucda way ku kala duwan yihiin ayadoo nin walba adilada si waxa weeye u fahmay oo kasoo qaadanayo qur-aanka iyo axaadiista nagu uu ka qaadanayo marka taas wax dhibaato ay leedaha ma jirto laakiin tafaruqa madmuumkaahu waa midka waxa weeye caqiidada ku saabsan weeye sida hadda mararka qaarkood aga tay alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala cadaab cadiima ayaa kuwaas u sugnaado u ilaah cadaab cadiima oo weyn ayaa u sugnaado u ilaah walaa taquuluu ha ahaanin ow dha ilaahay kaladiina kuwa oo kaleento tafaraquu ka kala tegay diinkooda ow dha ilaahay oo waqtarafuu ikhtiraafay min bacdi maa intii kadib ow dha ilaahay jaa'ahumu lbayinaatu aayadihi cadcadda ay u yimaadeen mayaa ayagoo xaqi arkay ayay haddana waxa weeye ka kala tageen weye wa ulaa'ika kuwaasoo dha ilaahay ma'aalkooda alla noo sheegaya lahum waxaa u sugnaada ow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun oo weyn ow dha ilaahay qoladaas waxay iska leeyihiin cadaab weyn ayay iska leeyihin ow dha ilaahay marka alla wuxuu noogaga warramaya maalinta waxa weeye cadaabka cadiimka ay iska leeyihiin oo qiyaamada ah sida waxa weeye xaalatu naas ay noqonayso marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusow dha ilaahay yooma maalin tabyadu ay caddaanayso wujuuhun wijiyaalo oo wataswaddu ay madoobaanayso wujuuhun wijiyaalo waa maalinta qiyaamo weeye wujuuhda kufaarta waa la madoobaynayaa wujuuhda mu'miniintana waa la caddaynaya way nuurayaan markaasuu labadaas ma'aalkoodaa ilaahay loo sheegaya faama aladiina kuwa iswaddad ay madoobaato dha ilaahay wujuuhun wijiyaashooda dha ilaahay waxaasoo qadaraysaa fayulqawna fi naari naartaa lagu ridaya waxaana loo leeyahay akafartu ma kufriseen bacda iimaanikum iimaankiina bacdigiisa miyaad kufriseen xuduuqul cadaaba cadaabka dhedhemiya bimaa fii sababkiisa ku dhedhemiya kuntum ahaateen takfuruna kuwa kufriya saa cadaab ku dhedhantaa leeyi waama aladiina kuwa ibyadad ay caddaatowdha ilaahay wujuuhun bijiyaashood waa mu'miniinte fafii raxmati illaahi ilaahay naxariisiisay ahaanayaan dadka mu'miniinta oo wejigoodu nuurahay maalinta qiyaamo fafii raxmati illaahi ilaahay naxariisiisay ahaanayaan hum ayaguna fiiha raxmadda ilaahay khaaliduuna kuwa ku waaraay weeye naxariista ilaahay ku waaraay subxaanahu watacaala tilka taasowdha ilaahay aayadahan laga soo warramay aayaatullaahi ilaahay aayadihiisa weeye nadluhaa waanu qisoonaynaa sayidka maxamedka ahow calayka korkaaga ayaanu ku qisoonaynaa bilxaqi xaqnimo ayaan ugu qisoonaynaa aayadahaasaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay waa aayado oo xaqa ee waxa weeye aayadihii ilaahay weeye waana kugu qisoona waan kuu sheegaynaa si xaqnimo ah wama allaahu alla maahan yuriidu allihila doonaya dulman dulmi lilcibaadi lilcaalamiina caalamiinta wama allaahu alla maahan yuriidu mida doonaya dulman dulmi lilcaalamiina caalamiinta oo ilaahay dembi la-aan cidoo qabanaya ma jirto walilaahi alla waxaa u sugnaado dha ilaahay maa makluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makluuq fi lardi arrada ku sugan wa ila allahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacu lumuuru umuurtana loo celinayaa ilaahay koonkan wixii jooga samaawaat iyo arlo mulkan wa khalqan wa cabiidan ayuu isaga leeyahaa amuurtana xaggiisay u laabanaysaa oo cid walba waxay samaysa maalinta qiyaama isaga ayaa ku jaasinaya casharkeenna marka intaasuu ku eg yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa sayidina muxamedin wa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billahi walaw aamana ahlu lkitaab lakaana khayra lahum minhum almu'minuuna wa aktaruhum alfaasiquun lan yaduruukum ilaa adan wa in yuqaatiluukum yuwalluukum aladbaara thumma laa yunsaruun ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين بسم الله الرحمن الرحيم casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 119 oo suuratu aal cimraan ka mid ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noola soo warramay casharkeenna hore aayadihii ugu dambeeyey maalinta qiyaamo dadku sida ay u qaybsamayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, maalin waxaad xustaa hawdhaa ilaahay wejiyaal ay caddaanayaan, wejiyaallo ay madoobaanayaan, wujuuda mu'miniinta ayaa caddaanayoo nuuraaya, wujuuda kufaartuna way madoobaanayaan, sida aan maaragtay ay ku tegi doono shalan aanu soo sharaxnay. markaa markay saas dadki kala noqdaan, qolo walba ma'aalkeeda ilaahay nooga soo warramo, ilaahay wuxuu yidhi kuwa wujuudoodu ay madoobaatay naarka ayaa lagu ridayaa hawdha ilaahay, waxaana loo leeyahay ma kufriseen iimaankiini bacdigiisa, iimaankaana waxau noqonayaa kii yowmu akhdi lmiisaaq ahay, maalintii ilaahay alastu birabbikum uu dhahayay oo qaaluu bala ay dhahayeen. cadaabka dhadhamiya ayaa loo leeyahay, sababtuna waxaa weeye kufriga aada kufriseen. kuwa haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wujuuhdooda ay caddaatay waa mu'miniinte ilaahay raxmadiisaoo jannada hay ahaanayaan, wayna ku waarayaan buu dhahay ilaahay naxariista ilaahay oo jannada. sidaa markii loogaga soo warramay ayaa alla wuxuu yidhi tilka taaasowdha ilaahay ay haadihi alaayaati weeye, aayadahan oo kuwaana waa aayadihii ilaahay. waana qisoonaynaa hawdha ilaahay saydka maxamed kahow, adiga ayaanu kuu qisoonaynaa, xaqnimo ayaana kugu qisoonaynaa. allana ma ahan mid dulmi la doonaya caalamiinta oo dembi la-aan cid ilaahay subxaanahu watacaala u cadaabi maayo una qaban maayo. arrintii inay saas tahay ilaahay adilo ayuu keeno wuxuu dhahay alla waxaa u sugnaaday samaawaadka wax ku sugan oo makhluuqa iyo wixii arrada ku sugan oo ilaahay mulkan wakhalqan wacadiidan isaga leeyahay. ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ayaana umuurka loo celinayaa oo maalinta qiyaamo baxsigayaa la iskeenayaa, ilaahay ayaa dadka xisaabaayo. arrintaa markii laga soo warramay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa fadliga ilaahay subxaanahu watacaala ummatu maxamed uu siiyey iyo rasuulkeedaba, oo ilaahay rasuulkana uu ka dhigay afdalu lkhalqi cala alidlaaq, ummaddan ummatu maxamedna ilaahay afdalu lumam cala alidlaaq uu ka dhigay, iyo waxaa weeye markaasi fadligaas iyo khayrkaas waxa ummatu maxamed ay ku mutaysatay ayaa alla subxaanahu watacaala uu ka warramay. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, kuntum waxaad ahaatay hawdha ilaahay yaa ummata maxamed ayaa ku jirta ummatu maxamedi fii cilmillaahi alazaliyi, cilmiga ilaahay ee horreeyey waxaad ku ahaateen. kuntum waxaad ahaateen ayuu dhahay ilaahay khayra ummatin, ummatan ugu khayr badan, ummaddaasoo ukhrijad loo soo daahiriyey linnaasi dadka loo soo daahiriyey, taamuruuna waad amraysaan ow dhay ilaahay bilmacruufi, wanaagga ayaad amraysaan, watanhawna waad reegaysaan cani lmunkari, munkarka ayaad reegaysaan, watu'minuuna billaahi, alla ayaad rumaynaysaan ow dhay ilaahay. marka sidaas ayaad waxaad ku tihiin khayra ummatin ukhrija linnaasi. marka hadda meeshaan ilaahay wuxuu yihi kuntum waxaad ahaateen, meeshaa marka waxa weeye waa laysla khidaabayaa, waxaa la yidhi khidaabkaaru laysla khidaabaayo yaa waa ayaa la yidhi. aayaddaana waxaa ku sugan ammaan oo weyn ayaa ku sugan iyo maaragtay yaa tafliil min allaahi lihaadihi lummati almuxamadiya, ilaahay subxaanahu watacaala fadlid uu fadlilaayo ummaddan ummati muxamadiyada weeye. waxaa haddaan la ysogeysiinayaa in ilaahay subxaanahu watacaala awsaaftan oo weyn ilaahay subxaanahu watacaala in uu ku sawaabinaayo. marka hadda khidaabkan oo laysla khidaabaayo yaa waaye ayaanu dhahnay, oo markaasi loola khidaabaayo si mushaafaha ah, waxaa la yidhi waktigii qur-aanku uu soo degaayey waxaa maaragtay sidaa loola khidaabaayo saxaabada ayaa la yidhi. saxaabadana marka hadda sifaatkan hadda ilaahay uu ka raalliga yahay oo aayaddan lagu sheegaayo waa u sugnaatay, sifaatkaas asxaabtu waa u sugnaatay, oo sifooyinkan ilaahay uu sheegaayo oo waaweyn asxaabu rasuulillaahi way ku sugnaadeen, markaasaa ilaahay uu ku ammaanay baa la yidhi. waxaa la yidhi waman tamasaka biawsaafihim wa akhlaaqihim kaana mamduuxan mislahum, qofkii waxaa la yidhi qabsada sifaatkooda iyo akhlaaqdooda isaguna wuxuu noqonayaa mid ammaanan oo ayagoo kalaa weeye, oo madxigaan ayuu helayaa haa la yidhi. marka madxigaan wuxuu ku tusinayaa haa la yidhi oo sababtooda in ilaahay subxaana watacaala uu ka raali yahay. kolkaasaa ilaahay waxa uu ku sharafay baa layidhi, nabigooda sharaftiisa ayaa ilaahay ku sharfay baa layidhi. maxaa yeele caarifku waa saw dhahay, lamaa daca allahu daacinaa lidaacatihi biashrafi rusli kunnaa akrama alumami, waa saw dhahay saaxibulburda saa saw dhahay. ilaahay subxaana watacaala markii maaragtay alla uu noo yeeray oo loogu yeeray midka annaga noo yeeraaya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam daacadiisa uu loogu yeeray oo ah markaas ashrafu rusul, rususha midka uu sharafta badanne, kunnaa akrama alumami, annaguna waxaan noqonay ummadaha kuwa uu karaamada badanne. kolka ilaahay buu yihi subxaana watacaala sifaadka markaas aanu ku fadli badnaanay oon ku khayr badnaanay, ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ta'muruuna bilmacruufa, ayuu dhi ilaahay, waxaad ahaateen ummad midda ugu khayr badan cilmiga ilaahay oo adeliga oo ukhrijat, ukhrijat baan bimacnaa u hira weeye loo soo daahiyo loo soo bixiyo linaasi dadka. marka waxa aan ku khayr badnaanay ayaa ilaahay subxaana watacaala wax nooga sheegaya. ta'muruuna waad amraysaan, ou dha ilaahay, bilmacruufi wanaagga ayaad amraysiin, ou dha ilaahay, watanhawna waad heebaysiin, ou dha ilaahay, canilmunkari munkarka waad heebaysiin, oo waha macruufka waad amraysaan, ou dha ilaahay subxaana watacaala, munkarkana waad heebaysiin, ou dha ilaahay, watu'minuuna waad rumaynaysaan, ou dha ilaahay, billaahi alla ayaad rumaynaysaan. waa weye ummati maxamed waxay ku khayr badan yihiin, macruufka ayay farayaan, munkarka ayay heebayaan, ilaahay subxaana watacaala ayay rumaynayaan. hadda waxa weeye waxaa meesha ka muuqanaysa sifaadkaas haddiina laka waayay inaan markaasi khayriyadaanu aysan jiraynin, khayriyadaanu inaysan meesha oolanin. walow goor ayuu dha ilaahay subxaana watacaala aamana ay rumay lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka ahlkiisa, u dha ilaahay, lakaana iimaankaas ayaa khayran lahum, u khayr ahaa lahaaye, u dha ilaahay, walow goor aamana ay rumay lahaayeen, u dha ilaahay, ahlulkitaabi kitaabka ahlkiisa, u dha ilaahay, yahuud iyo nasaaro hadday rumay lahaayeen oo iimaankan ilaahay subxaana watacaala uu ku sheegay ummati maxamed ay markaasi qayb ay ka noqon lahaayeen oo ayaguna ay ahaa lahaayeen dad muuminiina oo ilaahay rasuulkiisa rumeeyey, hadday ahaa lahaayeen buu dha ilaahay, lakaana iimaankaas, lakaana aliimaan weeye, kaanada maaragtay idinkeed yaa maxduuf weeye, lakaana iimaankaas ayaa khayran lahum, u khayr ahaa lahay, u dha ilaahay. hadda waxa weeye u khayr badnaa lahay la dhihi maayo, oo waxa weeye afcalu tafliika laysa calaa baaliha layh, khayran lahum weeye markaas, amase haddii calaa baabihi la yidhaahdo wa huwa khayr badnaa lahay ayaa laga wadaa min aliimaani bimuusa wa ciisa weeye, rumaynay rumeeyeen nabiyullaahi muusa oo yahuud loola jeedo iyo nasaara oo ciise rumaysay jiminkood yaa loola jeedaa, oo waxaa laga wadaa ana man aamana bimuxamedin, ay maxamed ruuxi rumeeyeen ayaa aclaa sareeya, wafdalu isaga ayaa fadli badan min man adraka muusa wa ciisa weeye wa aamana bihi weeye, qof soo haleelay nabiyullaahi muuse iyo ciise oo rumeeyey, waxaa ka khayr badan qof maaragtay yaa nebi maxamed haleelay oo rumeeyey ayaa ka khayr badan weeye. marka hadda lidukuulihi fii hada almadx alcadiim, maxaa yeele qofkii nabigeena rumeeyey calayhi salaatu wasalaam waxa uu gelayaa madxigaas oo cadiimka ayuu gelayaa, ama macnuhu khayran lahum waxa weeye mima hum calayhi, waxyaabaha ay ku sugan yihiin haddii calaa baadihi laga dhigo oo sida dacmigooda markii la fiiriyo, ilan ayaga waxay leeyihiin waxa anagu ku sugannahay ayaa wax khayr badan ah weeye, inkoo waaqica waxa weeye waxa ay ku sugan yihiin wax khayr uusan ku sugnin weeye. marka saas leeyahay ayaga ayaa taaku nagu samaynaya, sida horuu soo sheegnana waxa weeye afcalu tafdiilkan laysa calaa baabi ayaa la leeyahay, oo lakaana khayra lahum, sidaan ku fasiraynay lakaana iimaankaas ayaa khayra lahum ukhayra, haddii kale calaa baabi laga dhigana sidaasaa lagu taawiilinaya. marka sidaa markii ilaahay uu soo yiri minhum waxaa kamid ah, u dha ilaahay, ahlulkitaabka almu'minuuna, kuwa mu'miniina oo ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiisa rumeeyey ayaa kamid ah, ayagii oo dhan inaysan baaba wada ahayna ilaahay haddana ka warramaya subxaana watacaala. alla markaas wuxuu dhahay minhum waxaa kamid ah, u dha ilaahay, almu'minuuna, kuwa mu'miniina ayaa kamid a, sida cabdullaahi ibnu salaam iyo asxaabihi ragga la yidhaahdo, saxaabigii jaliilka ahay oo yahuudiga ahay oo la dhihi jiray cabdullaahi ibnu salaam iyo maaragtay raggii kaleentoodo isaga waxa weeye raacsanaayo waxa weeye madaxda u ahay weeye. waa markaasi kamid ahdae kaas yahuudi uu kamid ahay waxaa soo gelayay najaashi oo isaguna waxa weeye nasaare ahay oo melikul xabasha ahay iyo keyrkooda oo markaasi yahuud iyo nasaara weeye. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala waxaa kamid a kuwa muuminiina ayaa kamid a wa aktaruhum badankoodi usad ilaahay alfaasiquuna waa kuwa faasiqiina oo kaafiriin oo ilaahay daacadiisa ka baxay aktarkoodu waa sidaas uu dhayraha. marka hadda alla wuxuu ku magacaabay faasiqiin baa layidhi, maxaa yeele diintoodi ayay ku faasiqooyeen baa layidhi. marka waxa weeye cuduul ma aysan ahayn, lisaanka kama ahayn oo ilaahay wuxuu yihi wala tasmacunna min alladiina uutu lkitaaba min qablikum wa min alladiina ashrakuu adan kasiira. marka xaqiiqada markii la yidhaahdo laa marara fii dalika weye taas dhibaata kuma sugnaa layidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa aktaruhum badankoodu alfaasiquuna waa kuwa faasiqiina oo daacada ilaahay ka baxay, fisigaasna waxaa loola jeedaa waa kufri weeye. marka hadday sidaas yihiin inaysan waxa weeye wax dhibaata aysan cidna ulahayn baa ilaahay ka warramayaa, gaar ahaan mu'miniinta. lan yaduruukum idin dhibi maayaana u dhe ilaahay ilaa adan dhib mooyaane ayuu dhe ilaahay. lan yaduruukum, hadda damiirkan inkastoo laga soo warramaa yahuud iyo nasaaro, yahuudaa loo celahaa layi, haddii kale waxaa lihi labadoodana waa laysaga celi karaa, laakiin jalaalaynku wuxuu celinayaa yahuud. lan yaduruukum idin dhibi maayaana u dhe ilaahay, yahuudi idin dhibi maysa yaa maxshara muslimiin weeye, muslimiinta jamaacadoodyow bishayin shay idinku dhib maayaan weeye, ilaa adan dhib mooyaane. dhibkan markaasi lasoo isisno muxuu yahay, waxa weeye dhib oo lisaan kaa weeye oo cay iyo waciid ah weeye, inay markaasi nacaayaan oo waxa weeye nabiga calayhi isalatu wasalaam iyo asxaabtiisa ay caayi jireen, waxay u goodi jireen dadka mu'miniinta oo waxay dhihi jireen annaga waa idinka qaalib noqonaynaa, waxa weeye cizada annaga ayaa helaynaa, adinkuna duli ayaad noqonaysiin, sidaasay dhihi jireen. marka dhib intaas ka badan idinku samayn maayaan buu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala. waa markii waxa weeye dacaayada la yidhaahdo. haddana hadday dagaal noqoto ilaahay wuxuu yihi wa an yuqaatiluukum, hadday idinla dagaalamaan, yuwalluukum, waxay idiin jeedinayaan al-adbaara, dabada ayay idiin jeedinayaan ayagoo jabay, suma bacdiyada laa yunsaruuna, loo gargaari maayo ilaahay, oo wax garab idinka siinaayo oo waxa weeye gargaar ay ka helayaan ma jirta ayuu dhahay ilaahay. wan yuqaatiluukum ow dhe ilaahay, hadday idinla dagaalamaan, yuwalluukum, way idiin jeedinayaan al-adbaara, dabada ay idiin jeedinayaan, munhazimiina weeye ayagoo jabay, suma bacdiyada laa yunsaruuna, loo gargaari maayo, bal lakum unasru calayhim, weeye adinka ayaa ka guulaysaysiin ow dhe ilaahay. laakiin hadda waxa weeye wacdigatan marka dadka muslimiinta ay helayaan waa goormeen? waa marka waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa ay rumeeyeen, kitaabkooda ay haystaan, shareecada islaamka ay ku socdaanaa loola jeedaa. diinta alla markii loo nusreeyo ayaa cadowga laga guuraysanayaa, wacdiga ilaahay uu yabohay xaq weeye, laakiin annagoo wacdigii ilaahay subxaanahu watacaala aan jidkiisi qaadan mahelayno. maxaa yeele aayad ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu in tansurullaha yansurkum wayhabbit aqdaamakum. dadka mu'miniinta ahow, haddii aad u gargaartaan ilaahay diintiisa ayaa alla idin gargaaraya. aqdaamtiinnane gumadiinnana ilaahay markaas ayuu ku sugayaa macrakada jihaadka ayuu dhahay ilaahay. laakiin hadda xaaladdan hadda maanta aanu joogno caalamu lislaam waxa weeye xaaladdaas ma taagna. xaalad wuxuu taagan yahay diintiisi uu ka tegey, oo waxa weeye gaaladii meel walba ay u bursanayso, oo waxa weeye wax awooda iyo uusan lahaynin, waxyaabihii yahuudda ay ku goodi jirtay ayaa hadda muuqdo muslimiinta ka muuqda, waxaana ugu wacan waxay ka tageen ilaahay kitaabkiisay ka tageen, waxyaabihii ay guusha ku helaayeen oo ilaahay uu gargaaraya ayay ka tageen. kolka meel cidlaa wax lagu heli maayo, haddii lagu raashaan la gaari maayo, haddii la doonaayo yahuud iyo kufaarta in laga adkaado, kitaabka ilaahay ha la qabsado, hub fara badan iyo ciidan waxba tari maayaan haddii ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa la qabsado, jeerkiisa bi ilaahay la galo. maxaa yeele daliil cad waxaa wa maalintii beder asxaabtu wax yar bay ahaayeen, gaaladuna alcafan mudacafatan ay uga badnaayeen, 313 nin oo waxa weeye dagaal aan ku tala gelin oon aad iyo aad u hubaysnayn oo qaar sacbooley iska yahay ayay ahaayeen, 1000 soo diyaar garoobay ayayna markaasay baabi'iyeen. marka hadda wixii lagu dagaalayo waqtigaas haddii lagu dagaalayo oo dadka islaamka diintooda usoo laabanayaan, guul way helayaan, laakiin haddii meel cidlaa wax lagu raadiya la gaari maayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala duribad waxaa la yeelay aliim korkoodow dhe ilaa yahuud adilla sudulli ayaa la yeelay, aynamaa meel alaalay meesha ayuu dhe ilaahay suqifuu laga helane, falaa ciza lahum baa ku qadaran, wax ciziya ma laha, ictisaamna malaha oo la dhowraayo ilaa bixablin ilaa kaa'iniina inay ahaadeen mooyaane bixablin xarig oo min allahi xaggiisa ka ahaaday iyo waxablin xarig oo min annaasi dadka xaggooda ka ahda muminiinta. Hadda ilahi wuxuu noo sheegayaa meel kastoy joogaan cizi inaysan helaynin. Haddii muslimiintu ay muslimiin dhaba yihiin weyla weribad waxaa la yeelow dha ilaahay cariib garkooda adillatu dulla ayaa la yeelay. Dulligaas hadda ilaahay weligood ka qaadi maayo, dulli waa saaran yahay, laakiin waxaa la rabaa inaan annaguna markaasi dulligii aanan qaadanin. Aynamaa meel alaale meesha suqiquu laga helow dha ilaahay xaysu maa way wujiduu weeye meeshi laga helo cizi malaha ilaa bixablin walaa ictisaam baa loola jeedaa, wax lagu dhowraayana malaha oo lagu daynaayo ilaa bixablin ilaa kaa'iniina usoo qadira inay ahaadeen mooyaane bixablin xarig oo min allahi ilahi xaggiisa ka ahaaday iyo waxablin xarig oo min annaasi dadka xaggooda ka ahaaday. Hadda waxaa la leeyahay sina lagu daymaayo ilaa inay haystaan xarig ilaahi xaggiisa ka ahaaday iyo xarig min annaasi, iyo maxaa loola jeedaa? waxa weeye bixablin min allahi waxa weeye waxa uu noqonayaa in nimanka kan waxa weeye bixablin min allahi waxa weeye ahdi in masalan uu naga dhexeeyo oo waxa weeye jihaad laga heshiiyey oo markaasi ay yihiin ama waxa weeye ammaano ay ku jiraan oo jizi ay gudanayaan ayaa laga wadaa. Ilaa bixablin min allahi waxablin min annaasi waxa weye noqonaysaa la yidhi in markaasi waxa weeye ahdi uu jiro oo la nabadgelinayo, ahdulamaan ay ku jiraan amase waxa weeye ahdu suruh ay ku jiraan amase ahdujizi ay ku jiraan. haddii ilaahay yidhahdo waxaa ugu tegi doonaa arrintaas bayaankeeda suuratu baraa haddii ilaahay yidhahdo. haddii waxa weeye intaas aan lagu dhowraynin lama dhowraayo weye, maxaa yeele gaalada oo ahlu kitaabka haddii waxa waaye jisye lagu sugo oo jisye laga qaadaayo ahdi lagula galo sida hadda waxa weeye yahuudi khaybaro kalentood waxa weeye waa lagu dhowrayaa taas. waxaan laakiin intaas eegna amba qof ammaan ay ku jiraan ahdulamaan ay ku jiraan amase waxa weeye ahdulhudna ay ku jiraan waa lagu dhowrayaa. waxaan laakiin intaas eegna lagu dhowri maayo ilaahay. wabaa-uu waxay la noqdeen ow dha ilaahay biqallabin caro oo min allahi ilahi xaggiisa ka ahaa. wabaa-uu waxay la noqdeen ow dha ilaahay biqallabin caro oo min allahi ilahi xaggiisa ka ahaa. wamaribad waxaa la yeelay calin farkooda almaskaratu miskiinnimo ayaa la yeelay. allahu yihi subxaanahu watacaala waxay la laabteen buu dha ilaahay caro oo ilaahay xaggiisa ka ahaa. wabaa-uu way la laabteen ow dha ilaahay biqallabin caro oo min allahi ilahi xaggiisa ka ahaatay. wamaribad waxaa la yeelay calin farkood ow dha ilaahay almaskaratu miskiinnimo ayaa la yeelay. daalika taasow dha ilaahay waxa weeye lardigan oo waxa weeye maskanada la yeelay iyo carada allo ay la noqdeen mushaaruleyga wadaasu u noqonayaa. daalika taasow dha ilaahay lianahum bisababi annahum asaabkeeda ay ku ahaatay ayagu kaanuu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriyow dha ilaahay biaayaati illahi ilahay aayaadkiis ku kufriyay. waxa weeye maxaa yeelay aayaadka ilaahay dadka ku kufriya waxaa ku dhacaaya dulli iyo waxaa ku dhacaya maskano ayaa ku dhacaya, waxaa ku dhacaya caro ilaahay ayaa ku dhacaya. sababta marka arrintaas uu waxano dha ilaahay daalika kaasow dha ilaahay biannahum bisabab baadan sababeeyey biannahum bisababi annahum asaabkeeda ay ku ahaatay ayagu kaanuu ay ahaadeen yakfuruuna kuwa kufriya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriya. wayakfuruuna alambiyaa ambiyadana ay dilayaano ambiyadii ilaahay inay soo laayeen waana soo marnay ambiyada ilaahay laayeen. arrimahaasaa waxay u keeneen caro alla inay maaragtay ku dhacdo oo ilaahay dulli iyo maskano u yeelo bigayri xaqin xaq dayrkiisa ay ku dileen ta'kiid waaye. wayaqtuluuna alambiyaa ambiyada ay dilayaan bigayri xaqin ay ku dilayaan. daalika kaasow dha ilaahay daalikadan ayaa ta'kiidku noqonaya saasaan ula jeedaa. daalika kaasow dha ilaahay dimaakii sababkiisaw ku ahaadow dha ilaahay casow ay caasiyeen amarka alle ay caasiyeen oo wakaanuu ay ahaadeen yactaduuna kuwa xadgudbood ilaahay. haddana waxa weeye dha ilaahay subxaanahu watacaala sababta arrintaas u qabatay cisyaanka amarka ilaahay ay caasiyeen iyo xadgudubka ay xadgudbeen oo xalaasha ay ka talaabsadeen oo xaaraamta u talaabsadeen intaasaa waxaa ugu dhacay asbaabahaas ayaa waxay u keeneen in ilaahay subxaanahu watacaala u caroodo oo ilaahay dulli iyo maskano uu yeelo weeye. laysuu ma ahanow dha ilaahay ahlulkitaabku sawaa-an kuwa simanow dha ilaahay ma ahanow dha ilaahay. min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa waxaa ka mid a ummatun ummad ayaa ka mid a ummaddaasoo qaa'imatun oo toosan ayuu dha ilaahay ummaddaasoo yadluuna akhrinaaya aayaati illahi ilaahay aayadihiisa aanaa alleeyahay habeenka saacadihiisa walcaaluuma iyaguna ay dukanayaan. hadda markii waxaa wey ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo waramay qolooyinka ahlukitaabka oo xumaantooda laga soo waramay, halkan alla uduuna u sheegayaa inaysan waxa weeye wada sinayn jumladaa marka laysuu sawaacna leeyahay oo ilaahay saas uuna leeyahay waxay u laabanaysaa lijamiic ahli lkitaab weeye. hadda waxaan si khaas uga soo warameyna yahuud, laakiin waxa weeye hadda waxaa loo wada celin ahaa la yidhi yahuud iyo nasaar weeye, macnaha waxaa laga wadaa hum kayru mustawiina weeye, kuwa siman kayrkood waaye, xagga caqiidada kuma sina. bal waxaa kamid aha leeyahay qof xaq ku sugan, waxaa kamid aha leeyahay qof baatil ku sugan, ma sina ayaa la leeyahay. ilaahay sidaasuuna leeyahay subxaanahu watacaala, laysuu ma aanow dha ilaah ahlulkitaabku sawaa'an kuwa simanow ilaahay, sawaa'antan macnaheedu macnaa mustawiina waa la yidhi, sawaa'an mustawiina weeye. oo waxaa markaasi lagu dafcinayaa saas marka la leeyahay sawaa'antan ayaa waxaa la yidhi waa khabarun canil waawi fii laysu yaalay, marka sidaas ayaa la leeyahay mustawiina. marka taas ayaa waxa weeye si aan saas loo qihin ayaa waxaa lagu fasiraa sawaa'antan mustawiina lagu fasiraa haa la yidhi waa yahay taasaa markaasaa la leeyahay. culimada qaarkeedna waxay yidhahdeen sawaa'antan khabaru laysa waaye, maxaa yeele wowda ayaa isinkeeda sawaa'na khabarkeedu waaye oo waxba hadda mustawiina la ihi maayo, weliba hadda markaasi jaahiliin saa uu fasirayo, laakiin asaga waxa uu diidayaa in markaasi khabru laysa laga dhigo. laysuu ma ahanow dha ilaahay ahlukitaabku sawaa'an mustawiina kuwa siman ma ahanow dha ilaahay. min ahlilkitaabi war bilaabanaya weeye waxa weeye waxayna tafsiir u tahay laysuu sawaa'anki tafsiirkeedu weeye. alla markaa wuxuu yidhi min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa waxaa kamid ah ummatun ummad ayaa kamid ah, ummaddaasoo qaa'imatun macnaa mustaqiimatun toosan weeye, ummad waxaa weeye toosan oo xaqa ku sugan ayaa kamid ah dha ilaahay sida cabdullaahi ibnu salaam iyo asxaabii ragga la yidhaahdo hadda aynu soo maraynay, iyo waxaa weeye najaashi iyo afartan oo kaleoo nasaara najaan ahay iyo soddon iyo laba oo xabasha ahay iyo waxaa weeye saddex oo reer ruum ahay sida jamaca ansaarta kamid a waxaa kamid ah ascad ibnu ziyaarata iyo bara ibnu maxruur iyo maxamed ibnu maslamata iyo sirmata ibnu anas ayaa kamid ahay. nimankaana waxay ku cibaadaysan jireen baa la yidhi wixii yaqiiniin oo sharaa'icdi hore ah, rasuulka calayhi salatu wasalaam markii lasoo bixiyene way rumeeyeen waana u gargaarinaa leeyi. marka sidaas ayaysan ku sinayn oo ilaahay wuxuu yidhi min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa waxaa kamid a ummatun ummad ayaa kamid a ummaddaasoo qaa'imatun oo toosanow ilaahay, ummaddaasoo ka sifay yadluuna akrinaaya aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa akrinaaya aanaa alleyli habeenka saacadihiisa weeye, walxaal huma iyaguna yafsiduuna macnaa yusalluuna ay dukanaayaan. hadda ilaahay wuxuu yidhi aanaa alleyli u dha ilaahay saacaatu leyli, marka aanaadu waxa weeye saacaadkaa loola jeedaa. marka hadda aanaa alleyli ayaa la khasisay oo habeenkiiyaa la khasisaa la yidhi, habeenka cibaadada ah waxay ka fadli badan taha la yidhi midda maalinta ee hadda waxa weeye qur-aanka hadday akhriyaan maalinta hadday akhriyaanne ee waxa weeye sabab iyo khayr way ka helayaan, laakiin hadda waxa loo khasisaayo habeenka saacadihiisa habeenka ayaa khayr badan, haddana waxa uu maaragtay qaali ka yahay hooyo iyo sumaa ayuu ka yahay oo qaali ka yahay. wam yafsiduuna u dhahadaa weeye sujuuddi macnaha yusalluuna laga wadaa salaadda ayaa sujuud lagu magacaabaa la yidhi, waxaa lagu magacaabana liannahu ashrafu ajzaa'iha la yidhi, salaadda ajzaadeeda ayaa sujuudka ugu sharaf badan yahay, maxaa yeele axaadiisaa kusoo aroortay rasuulkeenna calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi aqrabu maa yakunu lcabdi min rabbihi wa huwa saajidun, addoonku markuu rabbigiisa ugu dhow yahay waa marka waxa weeye uu sujuudsan yahay. faabsiruu fiihi ducaa, ducada badiya markaa sujuudda ku jirtaan faqimanun an yustajaaba lakum uu dhahay, waxaa xaqiiqa in laydin ajiibaayo oo qofku markuu saajid uu yahay ee ilaahay subxaanahu watacaala sujuudda alla uu ku baryo waxa weeye ducadiisu mustajaabo weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayaadka alla ay ahrinayaan habeenka saacadihiisa ayagoo dukanaya, haddana alla wuxuu yidhi yu'minuuna way rumaynayaan billaahi alla ayay rumaynayaan iyo weliyoo yoomka alaakhir oo dambo. dadkan wanaagsanoo ahlukitaabkaa ilahay ammaanaya alla wuxuu yidhi yu'minuuna way rumaynayaan billaahi alla ayay rumaynayaan iyo weliyoo yoomka alaakhir oo dambo. wayaamuruuna way farayaanow dha ilaahay bilmacruufi wanaagga ayay farayaan, wayanhawna way reebayaan canilmunkari munkarkana way reebayaan, oo macruufkay farciyaan waxa sharciga lagu aqoonsaday wanaaggiisa iyo caqliga kariimka munkarkana way riyadayaan, waa qabiixnimadiisa sharciga lagu aqoonsay caqliga saliimka alayga. haddana alla wuxuu yihi wayusaaricuuna way degdegayaan filkhayraati, khayraatka ay ku degdegayaan. wayusaaricuuna way degdegayaan un ilaahay filkhayraati, khayraatka ay ku degdegayaan. yubaadiruuna weye waa ay ku degdegayaan ayaa laga wada hadlayay dhintii saali amrillaahi weeye amarka ilaahay inay fartoomaan weeye. haddii la yidhaha masalan ba cajaladu waa madmuumo oo nabiga waxa u dhahay calayhi salatu wasalam alcajalatu min ashaydaani, degdegtu shaydaan ay ka ahaatay, waxaa laga istisnoonayaa umuura dhowr. macnaha waxaa lagu jawaabayaa macna almusaaraca waxa weeye annahu idaa tacaara la xaq xaqun lilah, xaq ilaahay marka uu soo caarido, iyo qofka waxa weeye xad oo xadun linafsii weeye, wax asaga naftiisa dheefteeda xaqa ilaahay ayuu qofku u degdegayaa weeye, waxa naftiisa dheefteedana waa ka tegaa weeye. cajalada markaas waxa weeye fahiya almubaadara lishay weye mudlaqan weeye, alaseed laaqa weeye, masalan uu salaada u degdeg weeye qabla waqtiha, amase salaada dhexdeeda uu degdego ose salaada rukuuceeda sujuudkeeda usugan, taas uma banaana weeye, taas madmuumay noqonaysaa. marka hadda waxay culimmadu kusoo gebangeeyaan wixii umuurul aakhira ah, waxaa la iska dalmaya degdeg waxaa kaleentoo umuuruduyaane in markaa laga fiirsado. marka ilaahay sidaas ayuu yihi subxaanahu watacaala, marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa ulaa'ika kuwaasooda ilaahay min asaalixiina, kuwa suusuuban ayay kamid yihiin. marka casarkeena intaasuu ka egyahay, wallahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.